परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 9 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुख चाहता है आफत दुख कोई नहीं चाहता कर्मान्यारुमानानाम दुख हत्ये सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम विधुने जायनाम निराम भागवत में आया है कि हर एक आरंभ करता है आदमी दुख हत्ये सुखाय च दुख मिट जाए सुख हो जाए परंतु नतीजा इसका बुरा बुरा भी होता है सुख तो चला जाता है दुख हो जाता है। एक कुत्ता घर में से रोटी बाजरे की रोटी लेकर भागा तो नहर के ऊपर पटरी में जा रहा था रोटी आदमी मुंह बनिए भागा जा रहा था उसने इधर देखा तो उसके साथ एक कुत्ता और दौड़ रहा है उस पानी में एक कुत्ता दौड़ रहा है तुमने समझा कि इसी मुंह में एक रोटी एक मेरे है अब दो हो जाएगी दो हो जाएगी उसमें लड़ने के लिए माया तो वो गई हवा ही दूसरी मिट्टी मिली नहीं वो गई तो एक कष्य दुख कष्य नाव दंतम गच्छामि अहम् पार निवारण मस्य तावत् द्वितीयं समुपस्थितं नेशं सिद्धेषु नरता बहुरे भवन्ति एक दुख के पार होते ही नहीं इतने में दूसरा दुख और आ जाता है उस उपाय तीसरा और आ जाता है उधर दुख फिर आ जाता है नए नए रंग रंगीले दुख सामने आते रहते हैं और दुख मिटता नहीं सुख बढ़ता ही रहता है सुख नहीं तो दुख बढ़ता ही रहता है सुख का तो वहम होता है या दुख मिलता है अभी सुख हो जाएगा अब सुख हो जाएगा अब सुख हो जाएगा ये हो जाएगा मैं मर जाते हैं पर दुख और होता तरह तरह का होता है तो कारण क्या है कि हम रास्ता चूक गए मूल में रास्ता चूक गए और चूक गया उनको बताने पर भी समझ में नहीं आता मानते नहीं दो बात है एक पढ़ने के लिए विद्यार्थी काशी गया तो घर वालों ने पूछा कि लड़का कैसा तैयार हुआ है पढ़ गया है कि बहुत ही बड़ा पंडित बन गया है सिर्फ दो बात के सिवाय और सब पंडित है अच्छा पढ़ा लिखा है तो पूछी दो बात कौन सी कि तो खुद में तो अकल नहीं दूसरे को मानता नहीं तो पूरा विद्वान है ये तो सब हो रही है स्वयं तो सोचते नहीं दुआ कहे मानते नहीं दुख मिटता है नहीं अटकल लगावे तो अपनी बात लगाते कैसे हो जाता ऐसे सुख हो जाएगा ऐसे सुख हो जाएगा मुल्तान की तरफ से बाल्द आ रही थी पहले ये बाल्दिया भाट है ना इनके द्वारा ही वस्तुओं का आया आना जाना होता था भेजना पड़ना बैल सो बैल करते थे बैलों पर लाद दिया मार लो लेके चले गए तुम्हें आ रहे थे पश्चिम से पूर्वी तरफ दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ आया तो बीच में जहाँ वो रेतीला जमीन आए उसमें वो गांव में जाए तो मेट बिक जाती है, वो बोरा होता है दोनों तरफ माल डाले बीच में सी देते हैं ऐसे, अगर पैर में वो रख देते हैं तो एक तरफ से वो बिक गया तो एक एक तरफ दो तीन बिक गए। अब मैं बैल पर ठहरता नहीं, इधर लुक जाए इधर लुक जाए, तो अपना जो हो भाट था पाल दिया मालिक बंजारा, वो बंजारा जाते बंजारा कहते हैं महाराष्ट्र में अब भी है वो जाती, तो कहा क्या करे ये टिकता नहीं, तो तुम्हें अकल नहीं है ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि एक तो मेट भरी है एक तो रेत भर दो, तो रेत भर दो बोलो भार हो जाएगा ठीक जच जाएगा, तो ऐसे कर दिया कर दिया। भियानी से अगर ये आए तो इधर आए तो बीच में हमारे सामने एक दिल्ली का आदमी मिला, उसने देखा तो क्या देखा कि वो सीना कुछ कम हो जाता है तो रेत वाली तो टपके ही नीचे, तो वो समय की घड़ी की तरह धारा बह रही रेत, तो उसने देखा ये क्या है क्या इसमें रेत भरा हुआ है, कि रेत क्यों भरा कि मेट है वो बुलता नहीं मट्टी एक तरफ ठहराई हुई है देख वो ठहरती नहीं, इस बार हमारे मालिक ने कहा कि रेत भर दो ठहर जाएगी, तो हमने भर लिया और ठहर गई। इतना मालिक में अक्ल नहीं है समझ नहीं है, मेरे से मिला तो मिला ऐसा कि अपने सज्जन आए हैं दिल्ली की तरफ से, वो कहते हैं कि बेकली का काम करते हो क्या, अरे भाई इस पर रेत भरो तो इसे दो बैल एक बैल कर दो, बहुत दे दो सौ बैल बेचार पचास बैल तो खुले चले सब पर बोल ला दे, कोई बैर है तुम्हारा नहीं है तो एक रेत क्यों भरा, एक तो ठहरती नहीं क्या करें, जैसे तो बाहर चाहिए बनू तो बाहर का बैठा रहा है कि बड़े बैर करो, तुझसे बड़ी बात तो ठीक कहते हो आप कहाँ के रहने वाले हो, हम तो यहाँ भुयानी में रहते हैं, कहाँ गए थे कि दिल्ली गए थे, किस वास्ते गए कि भाई चातुर्मास नहीं है खेती नहीं है तो दिल्ली में जाओ कुछ पैदा कर ले, ऐसे गए थे तो कितना खिलाए खिलाए कुछ नहीं, कर्जा भी तुझे लोग देते नहीं पास में कुछ है नहीं, बड़ी तंगी बहुत आया हूँ। तो बंजारा बोला कहीं की बात मत मानो, एक बात दिखती बड़ी बढ़िया है पर नतीजा अच्छा नहीं निकलता, अगर इतनी बुद्धिमानी है तो यही तक क्यों आया, दुख पाता है पास में कोई खाने को भी नहीं, फिर दिल्ली गया तो कमाने के लिए, तो अपने बात नहीं मानो अपने है जी चलो। वो कह रहे भाई मेरे हुआ तो हुआ मैं कोई अच्छी बात के हम तो मान लो, कि नहीं हम नहीं मानेंगे क्यों तुम्हारी बुद्धि का नतीजा ठीक नहीं निकलता, इस बात नहीं मानेंगे हमारे बुद्धि नतीजा ठीक निकलता है, अगर इसमें ठीक हो तो मेरे समझ में रेती क्यों आई, मेरी आपके मन में मेरी भी आ जाती पर मेरे में नहीं आई, तो मैं व्यापार करता हूँ मेरे नफा होता है, इस वास्ते मेरी बुद्धि दिखने में ऐसी दिखती है नफा हुआ है होगा, इस बात हम तो सही चलेंगे। दिल्ली में पहुंच रहे बाजार में थोड़ी जमीन लेकर उस पर एक तरफ बुलता मिट्टी वो मेट जैसे पहले माता धोती, आज तो समझती नहीं पता ही नहीं मेट क्या होती, पहले माता धोती काम करती थी मेरे देखी हुई है बड़ी पूरी बड़ी माताएं जानती भी होगा, तो एक तरफ ढेरी उसे कर दी एक तरफ बाजू ढेरी कर दी, अब वो मेट ले बिक्री करे लोग जावे दूसरी करे, एक तरफ बाजू पड़ी है वहां का बादशाह था उसे उगी बीमारी, तो बीमारी में वैद्यों से डॉक्टरों से हकीमों से पूछा भी क्या करें, तो कहा सब ये बात है कि ये शरीर है तो इस शरीर के लिए तो बालू बिछी हुई हो जो बीकानेर टेबों में बारी होती है वो बिछाई जाए पास पास रखी जाए तो निरोग हो जाए, बाल बहुत दिनों होती है, आपको पता नहीं, मैं जानता हूँ उसको। मेला पड़ा जाए, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं गंदी चीज पड़ी है, सफा बिलू बन जाती है, बिलू खा जाती, कहीं बेवी हो जाती है, मैंने देखा हुआ है। कुछ बर्सों में हड्डी तक गल करके बिलू हो जाएगी, जैसे सांबर में नमक हो जाता है, ऐसे बिलू जाती है साफ। तो वो बेलू है जो लोग वो खा जाती है, और बेलू अगर छोटी सी इतनी सी चिड़ी पेट में रोज ना ले तो पेट साफ हो जाता है, पेट का रोग बढ़ जाता है। तो उस बालू की हवा वह उस पर लेटना हुए कोई पास में रहे तो ठीक हो जाए। तो कहे वहाँ कैसे जावे, वहां से मंगाओ रेती, हम जावे हम कहाँ से कैसे जाए, रेती मंगाओ, तो खच्चर ऊंट करो तैयार। क्या बेलू लाने, बालू लाने के लिए हम जा रहे हैं। तो कहा से बालू तो दिल्ली में मिलती, बाजार में मिलती है कि बालू मिलती है, कि महाराज दिल्ली का बाजार है, आप क्या जानते, दिल्ली के बाजार में क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, कि बालू तो मिलती है, हम देख रहे हैं। जाकर पूरा ढेर देकर ढेर लगा हुआ, कि तुम बिक्री करते हो, तो यहाँ करते हैं, भाव क्या, एक भाव है, चाहे मेट लो चाहे देख लो, आपकी खुशी है, हमारे भाव दो है ही नहीं, जिस भाव में बैठे उसी भाव में, क्यों बरोबर तुल कर आई हमारे, तो इस बात बरोबर था, इनका मूल्य होगा कैसा ऐसी है, वो कहते हैं मिलता नहीं, मिट्टी लो चाहे रेता लो, तुम्हारी मर्जी है, उसको लो, हमारी एक ही भाव है, तो लो बदलो। तो क्या किया जाए, मजीद पूछते क्या हो, ले लो सभी, ले दिया ले लो, ये पैसा दे दिया ले आए। परिचार ने कहा उसकी बात मानते हैं, वो बुद्धिमान बहुत है, बुद्धि मानते हैं तो आज ये रुपये मुफ्त में आए, मूल में लगा नहीं कौन, ये बग भर लिया और आ गए यहाँ पर। बैल ऐसे आते तो क्या है, बैलों को तो दूर भेज दिए, जंगल में चराने के लिए भेज दो, चारा दे तो कहाँ से पूरेगा, तो वे चारा पानी है वहाँ बैलों को ले जाओ, यार ये बेचते रहे, एतवार पर दम बट गया। तो बात तो बढ़िया दिखती है दिल्ली वाले की, पर नतीजा बढ़िया नहीं निकलता, हमारे नतीजा नहीं निकलता। ऐसे संसार के लोग अपनी बात के तो युक्ति संगत बात उनकी बहुत बढ़िया दिखती है। अस जिन्होंने व्यापार किया है, लाभ उठाया, अब ये कहते रहे ऐसे करो, नहीं ये ठीक नहीं है, पूरी कोई कहते तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ये कहते भाई हम तो कर दे, तुम्हारा काम भी मानेंगे, परंतु समझे कैसे माने, वे फिर मान लेते हैं, वे लोग नहीं मानते, वे मना देते कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, अच्छा करो भाई। तो ये दशा हो रही है, कहे भाई ऐसे करो, भले करो, तुम ऐसा करो, व्यवहार ऐसा करो, वेशभूषा ऐसी रखो, भाषा ऐसी बोलो, व्यवसाय ये करो, रोटी बेटी की शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, दूसरों का उपकार करो, हित करो, सबको सुख पहुंचाओ। अब सुख पहुंचाओ क्या फायदा, बंबई में एक भाई हमारे परिचित धनी आदमी थे, वे कहते थे कि मैं जब बाहर जाने लगा तो मैंने भतीजे से कह दिया कि भाई हरिराम हरिराम हरिराम करने वाले है ना, वे बिलाती जो काम किया है, तो वे आवे हरिराम मंदिर वाला तो कुछ दे देना, चंदा मांगे तो दे देना, तो वो तो चले गए, और पीछे से वे आए तो दिया कुछ नहीं, कहे भाई वे आए थे घायल थे तो कुछ दिया, कहीं क्यों दे, वो कब हमारे काम आते, कभी किसी काम में काम आया नहीं, उसको पैसा क्यों दिया जाए, और भाई हमने कह दे दे दे तो कह दे क्या तो क्या हो, आप बताओ कि कब काम आते हैं वो हमारे, कोई काम में नहीं आते, कभी भी सपने में भी, फिर उसको पैसा दे देना, ऐसे ऐसा निकमत हमारा नहीं होता खर्चे का। तुम कहते थे मेरे को ये जवाब दिया, मैं कह रहा क्या देना नहीं दिया, तो लोग समझते हैं कि हमारे दिया नहीं, हमारे कोई काम आते नहीं, उसे क्यों दिया जाए। तो स्वार्थ से तो सभी काम करते हैं, पर स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करने में लाभ होता है, परंतु समझ में नहीं आती मुफ्त में रहने से क्या फायदा होगा, ये दूसरा काम करते इसे क्या लाभ। हमने बातें सुनी, एक सत्संग करने वाले कितने मूर्ख है, कुछ फायदा नहीं, ये साधु मोटा होते हैं इन्हें क्या फायदा, ये बड़े ठग होते हैं, वे जाते हैं जहाँ पर नुकसान नुकसान करते हैं, कमाया हो तो खा जाते, बढ़िया बढ़िया रोटी लाओ, बढ़िया बढ़िया मकान लाओ, बढ़िया मोटर लाओ, बढ़िया सब चीजें बढ़िया बढ़िया दो, और करते कुछ नहीं, पैर कौड़ी एक पैदा करते नहीं, कमाया हो तो खा जाते हैं, फिर खोटी कर देते हैं, आ जाओ बैठो सुनोगे, अब इनको रूखाड़ो बैठे, क्या फायदा, फायदा क्या बताओ, सब मूर्ख साहब है, खर्ची कमाई हो तो खा जाए, नहीं कमाड़ देंगे नहीं पैसा, इनको रूखाड़ो बैठे, इस बात बड़े मूर्ख है। अब इनका जवाब कैसे दिया जाए, ठीक है, तो ये दशा आज हो रही है, कैसी जाएगा, ऐसा काम करो ये ठीक होगा, समझता नहीं मूर्ख, तो ना तो खुद विचार करके ठीक कर सकते हैं और ना दूसरे सम्मति मान सकते, फिर उनकी क्या दशा होगी, आप जरा सोचो विचार करो। जिन लोगों ने लाभ लिया है, जिन ब्रह्मचार्य ने पैसा पैदा किए हैं, तो उनके मन में पैदा होती तो वो कहता है हमारे पैदा हुई है, क्या तुम लगवाओ तुम्हारे ही हो गए पैदा, क्या नहीं देखने बात है, इसमें क्या फायदा, बोलो इतने से क्या फायदा, आप बता सकते हो, अब दो बैलों एक बैल कह दो, 100-50 बैल खुले चले, फिर उस पर रख दो, बता सीधी उतरी संगत बात, यानी कह दिए रेत भर, रेत भर दिया, कुछ अकल थे, अकल से खुदा पहचानो, कुछ समझो तो सही, अगर उस बात मानते तो ये मुफ्त पर रुपया है, इस तरह जाते ना, मूल में लगा नहीं कौड़ी एक रुपया आ गया, मुल्तान मिट्टी मुल्तान से लाई मिट्टी, उसके बाद बिल्कुल बोलो बुद्धि, तो भाई जिनकी बुद्धि काम करती है और जिन्होंने काम किया है उन्होंने उन्नति की है, उनकी सम्मति लो तो बढ़िया काम होगा, पर मिले कैसे, संसार में अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलता नहीं, अकल कम ऐसा नहीं मिलता है, मैं अकल हवा में है, नौकरी करते हुए कहते मालिक में अकल नहीं है, पंडितों में पंडित भी पढ़ गए अकल नहीं है, ये धनी आदि बन गए नौकरी करने, धनी धनी है, धन तो भाग्य से मिल गया, अकल नहीं है, तो अकल का अधूरा आदमी नहीं मिलता, अकल तो हमारे में ठीक है, बात हम ही कहते हैं वो ही ठीक है, तो अकल का तो अधूरा है गांठ का पूरा गया, हमारे पास धन बहुत है ऐसा बहुत कम मिलेगा, धनी लोग है लाखों अरबपतियों करोड़पतियों अरबपतियों के भी हाय धन हाय धन लोग है रात दिन, कम है कम है कम है, यह मर जाते हैं इस छोड़ बिल्कुल, कहते रोटी कैसे मिले कपड़ा कैसे मिले, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गली, रोटी दसी राम जी दो पारों पहली, लोग रोटी देते भगवान क्यों चिंता करते, कभी कैसी बात करते कैसे कैसे नहीं देगा, अच्छा भाई तो सज्जनों जो संत महात्मा हुए हैं, भगवान ने कहा है हमारे कल्याण के लिए जिन्होंने बात कही है उन बातों को मानो, आप गए कम जैसे तुम मानो जैसे तुम मानो, विचार करो कम से कम उनकी बातों पर सोच विचार तो करो, विचार करो सुचिंत सो तुम सुविचारी यम सुदीर्घ काल है क्रिया, सोच विचार करता है नहीं, बिन सोची जो सो करे सो पासे पछताए, काज बिगाने आपनो जग में होता हसाए, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, अंदर अंदर तुम भेड़ चाल संसार है एक एक ही ला, भेड़ों को देखा ना भेड़ों भेड़ तो अगर भेड़ के लाल पैरों में माथा डाल देती है देखती नहीं भेड़ चाल संसार है एक एक ला, भ्रष्ट पर भागी फिरे कैसे उधर खाड़े में पड़ जाए खाड़े में पड़ जाए, इस तरह एक एक लारे अनुकरण करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, और ये करते हैं तो इन्होंने क्या लाभ उठाया है, क्या उन्नति की है, क्या फायदा किया है, सोचते भेड़ चाल संसार है, तो इसलिए कर रहे हैं भैया तुम सोचो ये जो स्वार्थ बुद्धि है आराम बुद्धि है भोग बुद्धि है सुख बुद्धि है इसका त्याग करो, दूसरों का हित करो, उनकी बात है हम करें क्या, हम बैठे हैं जो पश्चिम की तरफ उत्तर की तरफ बैठे हैं तो हमारे जो कांच में दर्पण दिखे दर्पण में मुख दिखेगा, हमारे उत्तरा भी मुख है तो कांच का मुख दक्षिणा भी मुख होगा, हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो कांच का चेहरा पश्चिम की तरफ देखता है, हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो कांच में जो मुख दिखता है हम पश्चिम पूर्व देख रहे हैं, ऊंधा दिखता ऊंधा, और दया तो माया नहीं था, माया दया नहीं था। अब उस तरह से जीवता है वैसे काम करेंगे तो सही होगा, होगा काम सही होगा। क्या विश्वम दर्पण दृश्यमान प्रख्यम निजांतर अपने अपने दिखता है संसार विश्व है ये दर्पण प्रख्यम दर्पण जैसे दिखता है। तो इसे भाई सोच विचार कर करो और उनको स्वयं पूछो किस रहेंगे जिन लोगों ने उन्नति की है जो संसार में आकर अपना लाभ लिया है उनसे पूछो। संसार का लाभ लेने वाला धन कमाने वाला धन की युक्ति बताएगा नहीं। स्टेशन पर पहुंचा पूर्व में जाना है आप साथ में आ गए आपको बात बता रही नहीं है तो पश्चिम का टिकट लेगा कहीं हमारे वहां नहीं चलेगा फिर वहां से वहां जाएंगे आपको बताएंगे नहीं। और पार मार भी बोते जान कर बताते हैं और तुम देखो जी फायदा होगा पर मानते ही नहीं सुनते ही नहीं। अरे तुम्हारे लाभ की बात है मानते भी बड़े अच्छे है उन्नति की है भैया ये मानते भी है स्वीकार भी करते हैं पर बात नहीं मानते। नमस्कार करेंगे दंडवत करेंगे चरण पूज लेंगे मर जाए तो उनकी कबरी पूज लेंगे पर बात नहीं मानेंगे तुम कैसे होगा बताओ। तो भाई शास्त्रों की संतों की भगवान की ऋषियों की बातें हैं वो माने मैं भी मानू आप भी मानो सब अपने माने उसको विचार करे तुम्हें नहीं देते तो विचार करे सोचे कि इसका क्या मतलब है भाई ऐसे सोचे तो सोचिन जो तुम सुविचार यजित कर तुम विचार को किया जाए तो सोधी निकाले जाती थी क्रिया वो समझता है वो खादे नहीं पड़ेगा सुन देगा सोचेगा। भाई बहनों से कहना है शास्त्र का कहना है कि स्वार्थ का त्याग करके दूसरे को आराम दो सुख दूसरे को सुख पहुंचाओ इसमें आपका भला होगा मैं प्रत्येक से दुख सुख दूसरे पहुंचाओ दुख हम पावे बिल्कुल बात ही नहीं। जिनकर दुख महाराज ने लीला दिखाई है हमें चयन करने से मतलब किसकी चाची ताई है अब तो चयन करना सुख हो रहा है तो ये दशा हो रही है सुख के रूप में लूक रहे आराम लूक रहे मान बढ़ाई है लोग अचीव कर दे। भाई सोचो मनुष्य जो नहीं है ये पशु पक्षियों की तरह नहीं है देवताओं से भी इसका दर्जा ऊंचा है इतना ऊंचा दर्जा है इसमें खास करके विशेष विवेक है। मनुष्य शरीर की जो महिमा है ये ढांचे की महिमा नहीं है दो पैर से चले हाथ भी लटकता रहे माथा काला हो उस मनुष्य ये नहीं है ये आकृति का नाम मनुष्य नहीं है। मनुष्य नाम है भीतर के विवेक का मारवाड़ी ने देखा नाम सुनता है अरे छोरा मन भूजा अरे छोरा मन भूजा अब मैं क्या हो मनुष्य है ही हूँ। आकृति से मनुष्य नहीं होता मनुष्य में मनुष्यता चाहिए मनुष्यपना चाहिए सदुपयोग करे अपनी अकल का विवेक दिया है भगवान ने सबको दिया बहन हो भाई हो छोटा हो बड़ा हो सबको दिया है अब वो विकसित करना है वो सत्संग से विकसित होता है अच्छा संग करने से विकसित होता है कुशल बहन वो मरा जाता है तो विवेक जागृत हो जाए विवेक को सामने रखकर सबनों काम करो तो दूसरों के हित करने से अपना हित होता है अपने स्वार्थ के त्याग से स्वार्थ की सिद्धि होती है। अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने से स्वयं का हित स्वतः होता स्वाभाविक होता है। और पहले बताया था कैसे माने आदमी मूर्ख है आदमी त्याग रहे। अलीगढ़ में एक टीकाराम कॉलेज है ढाई तीन वर्ष छोड़े गए 20-25 वर्ष छोड़े पड़ती हुआ मैं जाने काम करा वो गोलपुर में शिव सर्जन थे रामस्वरूप जी तो वहां गए थे उनके वहां जाने का उनके पिताजी टीकाराम कॉलेज तो चोरी सब पड़ती है वे जोर से नारा लगे थे सीता सावित्री नहीं बनेंगे सीता ने बहुत गलती की वनवास में गए तो राम जी को रोकना चाहिए था नहीं रोके तो कमरे साथ तो नहीं देना चाहिए अपने हक का राज छोड़कर जा रहे उनका साथ दे बेकृति हुई समझना चाहिए ऐसा मत करो नहीं करो तुम करो मैं नहीं साथ दूंगी अन्याय में साथ दूंगा मैं अकल नहीं थी इस बार तुम हम ऐसे नहीं बनाएंगे अब कैसे बनेंगे देख लो कैसे नहीं बने कैसे बनेंगे देखो ढंग बनेगा ऐसी आज बड़ी बात प्रचारित होती है, लख लड़कों में भी ऐसी बातें होती है, लड़के सुनेगा नहीं। एक गांव में हम गए थे, शेर जी सी थे, दया जी थे, उनके थे, तो जहाँ गए वहां गीत अपरेश की पुस्तक बिकती थी, तो कहे पुस्तक बिकने बिकती है तो गीत अपरेश हमारा कोई समय नष्ट करता है अपना जीवन, गीत अपरेश लेंगे तो हम वही करें सभी कैसे अपना नाश करेंगे। सुन कह रहे मैंने सुना ये पुस्तक क्या फायदा सिवाय नुकसान के, कोई फायदा है ही नहीं। कोई देश की बात हो, कुछ करने पर हो, कुछ सिनेमा नाटक, कुछ क्लब है, कुछ ऐसी बातें हो, सब खेल हो, वो तो बात ठीक है, इसमें क्या हो रहा है। कल्याण का कृष्णा से निकला था तो हमारी बड़ी उम्र थी, उम्र उसमें एक आदमी ने लिखा था कि ये कल्याण संपद कैसा आदमी है जो भारतवर्ष पीछे ऊंचा जा रहा है और टामरी पकड़ पीछे खेलते है, आज हजारों वर्ष पीछे खेलता है, कैसे हो गया। अरे भारत होता है ऊंचा उन्नति कर रहा है, उन्नति करने नहीं देता पुराने चाल रहा होगा, भारत की टांग पर पीछे खेलता है, उन्नत हो रहा है देश तो सब ठीक हो रहा है, ऐसे तुम मैं मूर्ख बैठ गया था। तुम क्या फायदा है, तुम दो में चार चार मेरे पांच सात आदमी आए, मैंने कभी राम नाम जपो, मैंने कहा राम जी बैंक को जपो जाए, वे कह रहे तुम्हारी खबर लेंगे हम, क्या फायदा है बताओ। दाम जपने से फायदा क्या है, कौड़ी एक पैदा होती है, स्वास्थ्य होता है, क्या सिद्ध होता है बताओ, तुम्हारी खबर लेंगे, वो खबर लेना लेना ना भाई धमका मेरे को। लोगों को निकम्मा क्यों बनाते हो, निरर्थक क्यों बनाते हो। भाई जी के पास एक नेता का पत्र आया, ये चित्र दे करके ठगते क्यों हो, ऐसे कोई भगवान होते है ऐसे ऐसे छाप दिया कर दिया, लोगों को क्यों भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हो, भ्रम पैदा फैला रहे हो, इसे दुनिया का नुकसान होगा। ये बात हो रही महाराज, अब फायदा किसको होगा बताओ। हमारे तो बड़ी खुद मेरे खुद प्रचार ही पड़ती है कि बात क्या सच्ची है, वो कह हमारी सच्ची, वो कह हमारी सच्ची, वो कह हमारी सच्ची, तो क्या करें। एक वेश्या थी, उसके मन में आया बिल्कुल अच्छा काम कर जावे, तो अच्छा काम कर जावे तो वो साधुओं के पास पहुंचे, महाराज क्या करें कि संतों की सेवा करो, क्या क्या करो, संतों की सेवा से कल्याण होता है, ब्राह्मणों को जाकर संत बना होती है, हम जन्म से ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की सेवा करो कल्याण होगा, साधु वो डर से कैसे कल्याण हो जाएगा, ये तो पीछे बना होती है हम असली। वो कहते महाराज ब्राह्मण ब्राह्मण तो धन रहेगी, तुम तो जैसे गृहस्थी है उसे तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। अब महाराज गई, वो कहते राम सिंह होता है, दादू पंचोश होता है, कभी पंचोश होता है, अब जाओ उस टोली की महिमा करे, तो बेशक होशियार बहुत होती चालाक होती। देशाचनम पंडित मित्रता से वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्रा विलोकता सातु की मूला भगवंती पंच चतुर्मूल होते हैं, इनका संग चतुर बनता है आदमी, देशानंद बहुत घना भटके ना वो होशियार हो जाता है, पंडित और मित्रता हो तो होशियार हो जाता है, वेश्याओं के जाने वाला होशियार हो जाता है, राज्यसभा में जाने वाला होशियार हो जाता है, और अनेक शास्त्रों में देखने होशियार हो जाता है, तो वेश्याओं में होशियार हो जाता है, तो वेश्या तो चढ़ती निर्वेश्या नत भट्ट या के न कपट किए या के रचे कपट, कपट नहीं बना कपट इनके रचे हुए, तो समझे समझाया सबसे एक अंतिम विचार किया गया, बात समझ आ गई, उपराड़ी हाथ आ गई, साधु के साधुओं की सेवा, ब्राह्मण के ब्राह्मणों की सेवा, पंथ के वो सेवा, सन्यासी के सन्यासी सेवा, तो वैश्यों की सेवा ठीक होगा, अपना अपना उपराड़ी पकड़, तो उसने वैश्य बोझ किया। एक संत बाहर रहते थे, गया भूखा गए नहीं, क्या है कि वैश्य बोझ हो रहा है, वैश्य बोझ सुनाने गई, ब्राह्मण भोज है, प्रीति भोज है, क्या हो रहा है महाराज, तो बाबा जी भिक्षा भी नहीं गए, तो पैसे बैठी है, सब बन रहा है, रसोई बन रही है, हलवा शीरा चावल और चना, ये भोजन बन रहा है, बढ़िया चना को साग बन जाए, हलवा चावल बन जाए, हलवा बन जाए, तो चावल का जो ज्यादा सीरा उसका मन निकाल रहे थे, तो बाबा जी ने क्या किया, वो चावल का पानी आ रहा था वहां बैठ गया, ऐसा हाथ धोए विषय दिए, बाबा जी क्या कर रहे हैं, पूछो क्या, पूछो तो क्या कर रहे हैं, कह रहे महाराज यहाँ की मालिक पूछ रही है आप क्या कर रहे हैं, कह अंधी है क्या, क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं क्या कर रहे हैं, कि महाराज हाथ धो गए इसे, कहते अकल नहीं है तुम्हारे, अब हाथ धोते हैं तेरे दिखता नहीं तुम्हारे अंधी हो, तो वो आई महाराज क्या कर रहे हो, कि तेरे को दिखता नहीं क्या, आखिर तेरी ठीक दिखती है, हाथ धोते हैं, कि हाथ धोते हो महाराज ये अन्न का पानी है बाण का, हाथ चिपचिप हो जाएगा ऐसे हाथ धोपेगा तो कैसे धोपेगा, पानी से धोता ही नहीं, हाथ पानी बहता आ रहा है इसको हाथ धोता, तो महाराज उससे जाए तो यहाँ से बात करती है, हाथ धोना था मेरे को, क्योंकि महाराज सुनो तो सही बात, क्या सुने कि हाथ धोता है ये पानी निर्मल ज्यादा है इसे इससे धो जाएगा हाथ, ये तो आप सोचो, तो बोले तो तू क्या कर रही है, तुम हमेशा बोल देंगे निर्मल ज्यादा है इनको भोजन करने से कल्याण हो जाएगा, मेरे को दे दे शिक्षा, कहीं तो पानी ऐसा ही है तो बेशक वो निर्मल ज्यादा है जिनको भोजन कराने से कल्याण हो जाएगा, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे दे आते मन भरे, तो भाई जो निर्मल होता है उसके संग से निर्मल होता है, जल स्वच्छ साफ होता है उससे हाथ साफ होते, अब मन के पानी से हाथ कैसे साफ हो जाएगा और लग जाएगा लग जाएगा, तो इसी तरह से भाई ठीक तरह से सोचो कि हमारा कल्याण किससे होगा, कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो लोगों में कितने शांत हो गए, कितने महात्मा हो गए, कितने तत्व भी हो गए, कितने समझदार हो गए जो अपना कल्याण करे औरों का कल्याण करे, तो कल्याण क्या होता है पता ही नहीं, तो ये दशा हो रही है यार, अब बताओ क्या हमें बात की आ रही है, प्रार्थना इतनी करना है आपका और दूसरों का, चार बातें याद रखो, अपना और दूसरों का, अभी और परिणाम में, हेतु सोच करो समझ करो, अपना भी हेतु भाईदारों का भी हेतु, और अभी अभी भी आराम हो और परिणाम में सुख हो, ऐसा काम करो जिससे लाभ होगा, केवल स्वार्थ के पीछे पड़ करके श्रृंगार के पीछे हो करके शरीर को सजा करके क्या करते हो, क्या हो जाएगा शरीर के सजाने से, सुंदर करने से, मकानों के सजाने से, वो भी हमारा ठीक साफ सुथरा रखो अच्छी तरह से बनाओ, परंतु श्रृंगार में सुख में भोग में, भोग में क्या लग गए, ये आज बड़ा भारी अनर्थ हो गया है, केवल भोग के पीछे सुख भोग ले बस, आराम मिल जाए, तकलीफ न पड़े, जहां जो सुख है, सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कोई ब्रह्मा जी भी टाल नहीं सकते, जो संसार का सुख चाहता है उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, और जो सुख का त्याग भी करता है उसको आनंद मिलेगा, बाजरे की खेती बाजरे, ज्वारी ज्वारी, मक्की खेती मक्की होती है, परंतु यहाँ पर खेती अपने लोग सुख के करते हैं तो पार लोग मिलता है, खेती विचित्र होती, बीज तो है लोग सुख का और इसे दूसरों के हित में लगाया जाए तो आध्यात्मिक सुख मिलता है, पारमार्थिक सुख मिलता है, ये खेती बड़ी विचित्र है, परंतु पहले अन्न डाला कर जाए रेते में, अकलमंद आदमी कैसे डाले, समझदार इस बात के संतो सज्जनों ते प्राप्त मामेव सर्वभूत रहता, सबका हित चाहो सच्चे हृदय से, अपने अभिमान को दूर करके दूसरी अच्छी इच्छा करो, ये भाई बहन अपने घरों में काम करो तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो, काम मैं करूं कठोर परिश्रम मैं करूं सब सब आराम हो, 10-15 सदस्य घर में तो मैं कष्ट होता हूँ ये 14 को सुख हो जाए, दूसरा कहते मैं कष्ट बेस सबको सुख हो जाए, ऐसे कह दो सब सुखी हो जाएंगे, सब सबके सब सुखी हो जाएंगे, और मैं सुखी हो जाऊँ ये जाओ तुरंत तो एक एक पड़े 14-14 महीने में बूट आएंगे, दुख का सुख आएगा आधा, अपने सुख आधा आएगा, मैं सुखी हो जाऊँ पूरे के पूरे 14 दुख ही दुख आएंगे, अंत में दुख ही दुख होगा, ये दशा आज संसार हो रहे, हम अपना सुख चाहे दूसरों की परवाह नहीं, सज्जनों इससे नहीं, दीन दुखी बूढ़े बड़े आदरणीय असनीय समझदार उनका आदर करो, उनकी बात का आदर करो, उनको लोगों सेवा करो, जो सुख होगा और स्वार्थ में तो भाई अंत में दुख होगा। परमार्थ पाको रतन परतन दीजे पूठ, स्वार्थ साव सर्व काफी शेष की फटके जैसी फूट। परमार्थ पाको रतन, पक्का रतन है ये, हीरा आदि होता है ना, एन पर मारा जाए तो फूटेगा नहीं। हीरा के पास जो चोट है श्री घन की, कौन जाने पर आया मन की, ऐसे पर रख करके ऊपर से घन मारा जाए दोनों में बैठ जाएगा, टूटे नहीं। हीरा का परीक्षा है तो खरे आदमी होते वो फल खरे होते हैं, कहीं जाओ बोलेंगे वो टूटते नष्ट नहीं होते। तो अपने करो काम ऐसा तो सच्चे बनो, पक्के बनो, अपने धर्म में पक्के रहो, अपने धर्म का अपने संस्कृति का त्याग करते हो दशा क्या होगी। जिनका पता नहीं संसार में जिन्हें धर्म से किया है किनारा, धर्म ये वतो हंती धर्म रक्षति रक्षित। दुर्योधन मौज ही मौज करी और युधिष्ठिर दुख पाए, पहले भी दुख पाए, बनवाए दुख पाए, पर आज दुर्योधन के ऊपर थूकते हैं धर्म विवर्धति युधिष्ठिर से कीर्तन है ना, युधिष्ठिर ने कीर्तन में धर्म बनता है, युधिष्ठिर का नाम लेने से लिखा है धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, इतने बड़े हो गए। तो भाई कुछ रहता पता है कष्ट रहता है वो ही बड़ा होता है। जितने महात्मा हुए जितने संत हुए वे आराम से हुए क्या, अच्छे अच्छे विद्वान हुए तो आराम से हुए, बड़े बड़े जो संसार में नेता हुए राजा महाराजा हुए वे उन्होंने कष्ट उठाया अपने कर्तव्य के ऊपर गहरी कष्ट उठाया। इस बात भाइयों बहनों दूसरों के सुख के लिए कष्ट उठता है वो कष्ट बड़ा ऊंचे दर्जे का होता है। ऐसे बुखार आ जाता है, धन चला जाता है, बीमारी आ जाती है, दुख पाते हैं, उस दुख से युक्ति उन्नति नहीं होती। दूसरों के हित करने में जो दुख होता है वो दुख बड़ा दामी होता है, वो बड़ा श्रेष्ठ होता है दुख। यह तो नगरे विषमेवा परिणाम अमृत परिमा होता। इस वास्तव दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आरम कैसे हुए, ते प्राप्त महामेवा सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में लगवा, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, शेष भक्ताओं को तुम्हें बड़ा लाभ होगा। एक छोरी जाएगी तो क्या किया, वो एक ही छोरा था ना देवर था ना जेठ, उसको ब्याह दिया उस घर में क्या एक सास एक ससुर और एक पति, एक दादी दादी सासु थी वो भी माजी घर में इतनी प्राणी वो सेवा करती थी। तो बड़े अच्छे पिता की कन्या थी, काम करती थी सेवा करती थी उत्साह से। जब काम धंधा निबड़े दोपहर जाकर के बूढ़ी दादी जी की चरण साफी करती सेवा करती घर में होता हवा करती कपड़ा धो देती। तो सासु बोली कि दीदी वहां क्या करती हो, कहते सेवा करती हूँ। तो वहां क्यों बैठती हो, कि मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी जवान छोरों के नहीं बैठना और जवान सूर्य में नहीं बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठना तो अपने घर में संग बूढ़ी यही है बूढ़ों का संग करना। तो क्या करती हो, कि मां मैं सीखती हूँ बूढ़े माइतों से घर की रीत सीखनी, मेरे पिताजी ने कहा हमारे घर की रीत तो हमारे काम आएगी और तेरे शास्त्र की रीत शास्त्र में काम आएगी, तेरा धर्म शास्त्र का धर्म तेरा है बेटी, हमारी बात नहीं चलेगी। इस वास्ते मैं माजी से पूछती हूँ, क्या पूछती हो, मैं पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, तो 5 दिन मेरे भी करने पड़े तो सीखना चाहिए बूढ़ों से और किससे सीखे। तो बूढ़े ने क्या कहा, बूढ़े कहे कि ठोकर की नहीं मारे गाली नहीं दे तो मैं तो सेवा ही मान लू, कैसे कभी होता है कैसा। आपने पूछा तो भाव भाव बेची है, मैं तो दफन नहीं हूँ, दादी जी ने कहा हुआ तो कह ही ऐसे ऐसा नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ी करती हूँ, हमारे तो पिताजी की शिक्षा और तरह की मिली है, पर पिताजी ने कहा कि तेरे रीत सास रे की चलेगी, हमारे पीर की नहीं चलेगी, समझे तुम, तो सास रे की पीर की नहीं है, इस बात यहाँ के भी सीखने में और सास को लेकर तैयार हो गया, बड़ी मुश्किल करेगी। तो वो थोड़ा बच्चा ठीक होने लगा, फिर वो कपड़ा धो गया तो कपड़ा धोर साफ करे हम सुखाए सागरी सागर हो रही कपड़ा। क्या देखती है? देखती हूँ बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। ऐसा कपड़े दिया जाता है तो ये तो फटकर ऐसे हो जाता है, तुम समझती नहीं ऐसा कपड़े दिया जाता है कि नहीं? तो फटा वैसे ले जाते हैं, तो बदले कौन? आप कह दो बदल तो कह दो, आप आज्ञा दे दो, आप आज्ञा दे। मैं तो काफिर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बदल दे। बेटे से लाल कपड़ा बदल दिया माँ जी के, मैं दशा घर में माँ जी ने छोड़ते भोजन देती थी जो ठीक रही मैं वे ठीक नहीं बेटा देखो तो कहीं ठीक नहीं कहते हो गई है बिल्कुल। मेरे पिताजी ने कहा बेटा तेरे रीत है जो साथ रहेगी चलेगी, तो ये आप बूढ़े हो जाओगे तो आप वहां से रखा है ये ठीक नहीं बताएगी। पिताजी ने कहा बेटा घर की रीत नहीं बनी, राज जाओ रीत मत जाएगी, रीत बनी रखनी, तू ठीक नहीं बताएगी। तो मैं तो भाई पिताजी ने कहा मैं क्या करूं, तो ठीक नहीं मैं तोड़ी गई तो आप क्यों देती हो? कि थारी मांझ है कौन? मांझ तो मैं दूंगी, थारी तो मैं मांझ दूंगी, तो थारी भी दिया कर बाद में काटना, मेरे क्यों काटना ठीक रहा बाद में। अब ऐसे ऐसे तैयार करने लगी वो, एक दिन बैठी है जो खाट है उसको देखती है, नीचे झाड़ी पीट के देखती, क्या देखती हो? कि बड़े बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए, क्योंकि मेरे पांच दिन काम पड़े तो काम लेना है ना, तो दिया थोड़ा जाता है, तो ये तो टूट कर हो जाता है, तुम तो इतनी नहीं समझते ही, थोड़ा तो ध्यान दे। अरे वो खाट दिया जाता है तो वैसे रहना है, कौन देवे कौन? हुक्म दे दो, दे तो मैं दूंगी, सब काम मैं कर दूंगी, मैं आपके कह मैंने कैसे करूँ? पिताजी ने कहा तो बड़े कह जैसे करना, अपने मन से नहीं करना, वो दिन तक आप माई तो कहना करना, तो आप कह दो तो बदल दे। भूलिया ला कर हनुमान का बिछा दिया, कपड़े अच्छे बिछा दिए, बूढ़ी बात दादी दशा दिल भी, अब वो ही रहे भोजन गए तो भोजन गए तुमने सब भोजन कर रहे, उसके बाद में खिचड़ी भी खुर्चन में दाल नीचे कांकरा रहे बड़ा वो दाल उठा देखे, क्या देखती हो? कमाई तो भोजन कैसा दिया देखती हूँ, रीत मैंने सीखनी है, कह रहा रीत रोज जाता है तो देते है ना, कि पहले कौन दे? आप आगे दे दो, हुक्म दे दो, भोजन तो मैं दे दूंगी, पर मेरे पिताजी ने कहा है कि उदरता नहीं करनी, माई तो कह जैसे करना, आप कहो जैसे करोगे तो दे दिया कर पहले। अब बढ़िया भोजन दाल अब खिचड़ी गर्मा गर्म वो दादी को पहले देती, रसोई बनते ही दादी भीतर से आशीर्वाद दे रही है, दशा घर की दादी की। इस तरह से मेरा सेवा सिखाया, तो छोरियों को सिखाने का तरीका है। अब बड़ों को कह माँ जी ऐसे मत करो, थे सासू जी यूं मत करो, यूं करो, कल की छोरी आई सीख रहे गुरु बन गई मेरे ब्रह्मा ने, पर इस महाराज सी रसी नहीं हो गई ठीक माने, तो शिक्षा देने का एक तरीका है। एक बात और सुनी मैंने, जिस समय महाराज ने कहा तो तुम्हारे ऊपर सुधान देंगे चला जाए, भीमसेन ने जा नगारा बजाया जोर से मोर से, तो जिसने पूछा नगारा की हमारे खुशी की बात, हमारे बड़ी खुशी आनंद की बात, आनंद बात क्या है? आपने कहा परसों दान देंगे, तो परसों तो वो तो दान दे तो कोई नहीं मरेगा, श्रुति में दान कैसे दिया जाएगा? अगर आप सत्यवादी हो तो परसों तो सब जीवेगा, इतनी मौत की बात है, परसों तो मरेगा ही नहीं। जिसने कहा भाई भूख होगी मेरी, भविष्य की बात कह दू, क्या पता कल ही मर जाए, ये शिक्षा देने का तरीका है। इस तरह से दूसरों को शिक्षा दो, अपने भी शिक्षा लो, दूसरों आज्ञा पालन करो। वो छोरी देखती थी दुख हुआ उसको, मेरे पिताजी तो कहते हैं बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ऐसी सेवा करती है नहीं तो कैसे कहे, तो तरीका है। तो इस तरह से खुद आप सहो और दूसरों की सेवा करो, दूसरों को भला करो, आपको भला भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, होगा वो ये तो कर्जुग नहीं कर्जुग है, किस हाथ दे इस हाथ दे क्या सूत, खूब सौदा नगद है, दूसरों के सुख पहुंचाने वाला दुखी कभी नहीं होता। उसने सुना था ना दूसरों से दुख ही दुख होने वाला, दुख ही कभी अपने दुख से दुखी नहीं होगा। अगर दूसरों के दुख से दुखी नहीं, उसको खुद को दुख से दुख होना पड़ेगा और दुख मिटेगा नहीं। अगर दूसरों के दुख से दुखी होगा तो उसका दुख टिकेगा नहीं, मिट जाएगा सभी। भाई ये सब क्या है? ये हमारे सेवा का पात्र है, क्षेत्र है जिसे हम उद्धार कर रहे हैं अपना। इधर सही कौन तो एक क्षेत्र खेत होता है, खेत में आराम के लिए जाते हैं क्या? खेती करने वाले खेत में आराम करेंगे? आराम हो तो घर पर करो, खेती में तो धंधा करो। तो ये खेत है, वे खेत इसमें किया हुआ कमाओ अगड़ी। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप और पुण्य 84 लाख जोड़ी नरक और स्वर्ग ऊपर की भूमिया, ये मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। वहाँ नीचा नीचा तो खराब कर्म हो तो नरक में भोगना पड़ेगा, अच्छा कर्म तो उनसे भोगना पड़ेगा। और कल्याण कर दो ऊंचे दोनों से ऊंचे उठ जाओगे, पाप और पुण्य से स्वर्ग और नरक से ऊंचे ऊंचे उठ जाओगे। मानव शरीर है ये बहुत कीमती चीज है, इसको ख्याल रखो सदा सदा। और प्रति क्षण जा रहा है, एक एक श्वास में हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। एक एक श्वास लाख लाख मीरा को मीरा लाख मीरा को श्वास नहीं मिलेगा। रुपयों से अगर स्वास्थ्य मिलते हैं तो धनी आदमी मरते ही नहीं, 10,000 की और जीवन में प्राण जाते हैं तो मिलेगा नहीं। 60 वर्षों में कमाई करी, धनी बन गए, मकान बना लिए, बहुत जमीन खरीद ली 60 वर्षों में, और मरने लगा उसमें के 60 वर्षों में जितनी जायदाद कमाई उतनी तुम्हारे को 60 महीना में दे देते, हमारे को मिल जाए 60 महीना मिल जाए, 12 वर्ष मिल जाएगा। कैसे नहीं तो अपने ऐसे करो उनको 360 के भाग दो, अपने 360 दिन मिल जाए। 60 वर्षों के दिन होते हैं उतने दिन मिल जाए, एक एक वर्ष का दिन इतना सस्ता सोचा। एक वर्ष जिस ये कमाने में लगा वो सब देते हैं, एक दिन मिल जाए 360 का दिन, 60 रुपया एक रुपया मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा हम एक दिन नहीं ले, हम 60 घड़ी कहते हैं। 60 वर्ष जिनके कमाने में लगा वो सब का सब देते हैं, वो 60 घड़ी मिल जाए। हिसाब आप तो हिसाब आता नहीं, कितना हिसाब हुआ, घड़ी कितनी हुई 60 वर्षों में, घड़ी कितनी हुई उसमें, एक घड़ी 60 घड़ी मिल जाए, बोलो मिल जाएगी? अरे 60 मिनट मिल जाए, अब 60 की और भाग दो। 60 मिनट नहीं मिल रहे, अरे 60 सेकंड मिल जाए, 1 मिनट भी मिल जाए नहीं मिल रहे। जिसमें रात्रि दिन कमाते हो पैसा बटे कितना पैसा, रात हाय धन बाद हल्ला बचा है और रात में पीछे पड़े है, कितना पैसा बचेगा, समय कितना लगाया है, अरे पीछे समय कितना मिलेगा, समय कितना कीमती, जिस समय से भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। मनुष्य जीवन का समय दिया जाए तो भगवान नाचने लग जाए सामने, ऊंट बंदरी बैठ बंदरी भगवान तुम्हारी आज्ञा पालन करे। जो भगवान में लग जाए, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास। अर्जुन के घोड़े हांकते हैं, ये नींद में हांकते हैं, अर्जुन सोता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण उसके शरीर से धनी हो रही है, ये भगवान की नींद में आएंगे। तो ये मानव जीवन का समय लगा जाए तो भगवान कर जाए, अनंत सृष्टि जिनके पूर्ण मात्र से उत्पन्न होती है वे परमात्मा आपके अधीन हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि, इतना कीमती मानव शरीर, इसका ये समय, मानव का शरीर कितना कीमती। भाई हो जो बहन हो, मीरा भाई तो बहन ही थी, भगवान क्या भगवान अधीन हो जाए मीरा भाई की, ऐसे भगवान इतने सस्ते हैं। मनुष्य जन्म के लिए ये जीवन है आपका, हमारा जीवन ऐसा है, अगर करो तो कितनी बढ़िया बात है। नहीं तो सजनो ऐसा जीवन देकर करते हैं कि सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, फिल्म पीते हैं, तम्बाकू पीते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मछलियां खाते हैं, अंडा खाते हैं, मदिरा पीते हैं, कर क्या रहे हो, खुशी हो रहे हैं, आनंद हो रहा है। घर में तो लाए लगी है राजी हुए, घर में आग लग गई, रात का देखो कैसा, देखो प्रकाश कैसा हुआ, ये कला बड़ी बीती है, अभी इधर ले घर के लोग प्रकाश कैसा है, अंधेरा है कि प्रकाश है, इतने साल लिए खुशी मनाओ राजी होते, उम्र सब खत्म हो रही है, समय सब जा रहा है, साथ कोई जाने वाला है नहीं, जिस दिन मरेगा रात्रि में अकेला मशान दुखेगा, कोई साथ में रहेगा नहीं, कोई भूलेगा संगने आवेगा, जब चल चलेगा बन जा रहा, काम क्या कर रहे हो, वो काम करो जिससे मौज हो जाए, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बालक जन्माए खुशी मनाते बेटा हुआ, बेटा थाली बजाते खुशी मनाते बेटा हुआ, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, और बसर कर जैसी ये जिंदगी सभी रोवे तू हंसता जा, तेरे को तो किसी गर्ज हो दी, तेरी गर्ज सब दुनिया को हो जाए, तो वो अपना बदल चुको, सभी हंसते तू रोता था, अब बसर जब जिंदगी ऐसी बिताए सभी रोवे तू हंसता जा, मौज से आनंद से अच्छा काम और पछताता करना नहीं पड़ता, जो गर्व काम करता है सो परत को बावही सिर ध्वनि पछता, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगा, जो काम खराब करता है परलोक में सो धीर ध्वनि पछता, कैसा मौका मिला मैंने किया नहीं, आपके व्यापार हाथ लगता है बहुत सस्ती वस्तु आती है, उसमें किसी ने 10,000 कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, किसी ने 1,00,000 कमाया, किसी ने 5,00,000 कमा लिया, वस्तु सस्ती मिलती है, अब जिसने 10,000 कमाए वो भी रोता है, 1,00,000 कमाए वो भी रोता है, समझे 500 कमाए वो भी रोता है, 1,00,000,000 कमाए वो रोता है, क्यों, अरे पता नहीं था उसमें इतना लाभ है, उसका वो तो सब माल हम ही खरीद लेते, उधार लेकर के ब्याज में लेकर के, आज मौज हो जाती, ऐसे आज मुफ्त में मिल रहा है, रटता क्यों नहीं रे हरिनाम तेरा, कौड़ी लगे न छदाम, बिल्कुल राम दड़ी चौड़े पड़ी सब खेलो आए, दावा नहीं संतराज जीते सो ले जाए, ऐसा सस्ता बताना भी ऐसा मार मिल रहा है, समझे किसी लिए मना नहीं, पैसा लोगे तो किसी की हुनर से तिजोरी खुलेगी, बैंक खुलेगा तो मिलेगा पैसा, अरे भगवान ने नाम रे बैंक नहीं है, ताला नहीं है, ये तिजोरी में नहीं है, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कुछ खेलो सब दावा नहीं जीते सो ले, जो ले लो वही ले लो, ऐसे धर्म करना है, दूसरों को उपकार करना है, हित करना है, सबका हित कैसे हो, केवल हित सोच रहे हो, सबका भला सोच रहे हो, सजनो थोड़ी सी अटकल है, सी अटकल है, एक विद्या है, चले ये खाऊं खाऊं है ना, खिलाऊं खिलाऊं खिलाऊं, इतनी बात है, थोड़ा सा घाटा नहीं पड़ेगा, दूसरों का हित करने वाला का अहित कभी होगा ही नहीं, और भगवान का भजन करे उसकी गलती गरीब हो गई, तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, हित करने वाला जीता रहेगा है ही नहीं, बात तो थोड़ा सी बदलो, थोड़ी सी चाल बदलो, खाऊ खाऊ नहीं खिलाऊ खिलाऊ खिलाऊ, थोड़ा सा कम आएगी, पुस्तकों से भी है और युक्तियों से भी है और भारतीय अनुभव से भी है, मांगने से नहीं मिलती और जबरदस्ती से कहते महाराज ये चीज ले लो कृपा करो, अरे कृपा देने वाला करता है लेने वाला, बोलो ले लो कृपा करो, सुना आपने, परंतु कब कि जब भाई इधर में क्या है, दूसरों का हित है, बढ़िया काम करता है, सब दुनिया उसको चाहती है, अगर काम करने वाले को चाहती नहीं, बहू काम करती है लड़का काम करता नहीं, लड़का रोने लग जाता बेनी छोड़ा रो है कि माजी मैं काम कर भाई तेरा काम आग लगे छोड़ा रो है छोड़े के पकड़ सभी बहू के पक्ष में नहीं, भाई ऐसे जो हो भगवान को भी पुकारता है रोता है सब भगवान के पक्ष में नहीं, भगवान से डूब जाए, कोई महाराज कुतुब भजन करेगा नाम देश नामदेव जी के साथ ठाकुर जी का बड़ा प्रेम था, बातें करते थे, रंग का और गंग का दूर थे। तो वे दोनों ही जंगल में जाते, स्त्री पुरुष दोनों, तो वहां जाकर के लकड़ी सूखी सूखी लेकर बिक्री करते, उनसे अन्न लाकर पूर्ति करते। तो नामदेव जी ने भगवान से कहा कि महाराज आपके भगत है, अरे खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, इतना दुख पाते हैं। किसी धनी का आदमी दुखी कोई हो नौको तो उसको मिलती रोटी, हमें देते नहीं। भगवान ने कहा ना माल लेते नहीं, तुम्हारी ये बातें बनाती है, नहीं लेते तो क्यों जाते हैं जंगल में लकड़ियां लाकर बेच कर काम चलाते हैं। तो देख ले दिखाओ, तो भाई जा रहे थे तो मोरे डर दिया सामने जंगल में गई मोरे पड़ी मोरी बड़ी है नाम दे जाए। दोनों अलग अलग रहते थे साथ में, भवित वार्ता भाई और भी दो तो बातचीत हो जाए तो भगवान का समय कम होता है, तो अलग अलग चलते थे। वो शंका जो पति है अगर चलता वो पीछे चलते, हमारे नाम में बिघन न हो जाए, भले करते। तो रंका पहुंचा वहां, पहुंचा देखा मोरे पड़ी है, तो मन में आया कि नारी जाति है स्त्री जाति का होता है गहना बना गहरा शौक होती है, फिर मेरा मन चल पड़ेगा तो अब रिजाई वो आ गई, वो दूर थोड़ी दूर आ गई। वो कोई क्या कर रहे हो तेरा मन बने, रेत पर रेत डालने क्या फायदा, रेत पर रेत क्यों डाल रहे हो। वो कह भाई तुम बांकी मैं तो रंग का हूँ, तुम बंका है, मैं तो देखता हूँ सोना है, तुम कहते रेत है तो रेत पर रेत डालने क्या, अरे वो ये थोड़ी भगवान सिफारिश करते हैं इन्हें लेते नहीं। आगे चले गए तो भगवान ने क्या किया, सूखी सूखी लकड़ियां कई जगह खरीदी बैठी, अब फिर तो सूखी लकड़ियां एक जगह पड़ी है, अब क्या करें। आज देखो सोने का दर्शन हुआ, लकड़ियां नहीं मिली, किसी ने लकड़ियां पड़े दूसरे कैसे ले गए, लकड़ियां भी नहीं मिली आज दर्शन से, छू ले तो क्या होता ले ले तो क्या दशा होती, लकड़ियां नहीं मिली आज। तब उनको आप समझ दे रही अतः समझदारी कोई काम नहीं है। थारी चतुराया में धूल पड़ेला, करवड़ा कथा थर फूट रे, जन्म लो जन्म पड़ोसी मौत घरों सिर कूट। सुना सुना दे, पता नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा, जन्म लेने के बाद आवश्यक काम मरना ही है, कोई दूसरा आवश्यक काम नहीं है, जरूरी काम ये है, आवश्यक काम है, मरना ही पड़ेगा, दूसरा काम तो होगा तो नहीं होगा, विकल्प है, मैं इसमें विकल्प है जो मरेगा नहीं मरेगा होता है क्या, जब बैठा नहीं सुनेगा। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कहते ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फोटोड़ा गेला, कर आगो ने ठोड़ा ठेको रेवन देला, लख चौरासी जीवन में लुको प्रश्न जीव, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सगे हम तेरी ऊँडी देख रही हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, रहे कोई आ गया, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार प्यार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही।